Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest trzeci dzień marca, czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Do Sejmu trafiły poprawki do nowelizacji ustawy o wycince drzew. Co się zmieni? O tym za chwilę w serwisie trójki. Kościół katolicki modli się za ofiary księży pedofilów. Prymas Polski mówi, że wobec sprawców obowiązuje zasada zero tolerancji. Włoska kawa, ale tylko z nazwy magazyny namierzyli policjanci niedaleko Częstochowy. Teraz szukają sprawców. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczący wycinki drzew. Co jest w tym dokumencie, informuje jeden z jego autorów, poseł PiS-u Wojciech Surkiewicz. Wprowadzamy taki zapis, że osoby, które będą dokonywały wycinki drzew lub krzewów w okresie 5 lat nie będą mogły zbyć tej nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby trzecie, na przykład dla deweloperów, którzy będą mogli tam budować domy. I tutaj jest forma wprowadzenia takiego 5-letniego okresu zakazu odsprzedawania tej nieruchomości. A przypomnijmy, że od początku roku obowiązuje nowelizacja zgłoszona przez posłów PiS-u i przyjęta 16 grudnia podczas głosowania w sali kolumnowej. Według niej właściciel działki nie musi już mieć pozwolenia na wycinkę drzew. Efekt jest taki, że w ostatnich tygodniach w całej Polsce wycinane są drzewa, co wzbudza społeczne protesty. Szef PiS-u przyznał, że przyjęcie tej ustawy było błędem i że był to efekt lobbowania przez firmy. Tymczasem po interwencji ekologów i prawników w Pruszkowie koło Warszawy policja wstrzymała wycinkę drzew w okolicach Parku Potulickich. Wycinka trwała od rana, a teren był ogrodzony taśmą, do której przyklejono kartki z napisami teren prywatny, wstęp wzbroniony. Ale okazało się, że takie kartki i zmieniona ustawa nie wystarczą, bo są jeszcze inne okoliczności. Zastępca prezydenta miasta Michał Landowski. Teren, na którym były prowadzone prace, jest po pierwsze w obrębie warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu. Teren stanowi własność osób prywatnych. Sprawę monitorują zarówno Wydział Ochrony Środowiska naszego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, władze miasta Pruszkowa, a jednocześnie mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicznych terenach. W związku z tym wycinka została zawieszona, a sprawę wyjaśnia policja w Pruszkowie, mówi jej rzecznik Karolina Kanika. Zostało przyjęte zawiadomienie od pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszków o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i po zgromadzeniu wszelkich materiałów prześlemy je do prokuratury rejonowej w Pruszkowie celem oceny karnoprawnej tej sytuacji. A wcześniej prawnik właścicieli działki zasłaniał się zmienioną ustawą ministra środowiska o dozwolonej wycince drzew na terenie prywatnym. Ile drzew wycięto do czasu pojawienia się policji? Tego na razie Urząd Miasta w Pruszkowie nie podaje. I kolejne tematy w serwisie trójki. Ofiary trzeba otoczyć opieką. W przypadku sprawców za każdym razem powinna obowiązywać zasada zero tolerancji, przekonuje prymas Polski w dniu modlitwy i pokuty za ofiary księży pedofilów. Ten dzień to odpowiedź na specjalny apel papieża Franciszka. W wielu kościołach msze i drogi krzyżowe odprawiane są w intencji ofiar. Kościół nie toleruje przypadków molestowania przez duchownych, mówi arcybiskup Wojciech Polak. W konkretnych rzeczach jesteśmy wzywani do tego, by sprawę podejmować, by ją badać i Ojciec Święty daje konkretne wskazania. Należy otoczyć konkretną troską o osobę skrzywdzoną, a potem także w sposób jasny i zdecydowany postępować z tymi, którzy się takich przestępstw dopuścili, stosując wszystkie kanoniczne zasady. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Adrianik mówi o tym, jakie konsekwencje są wyciągane wobec księży pedofilów. W Kościele katolickim jest zero tolerancji dla pedofilii. Przepisy Kościoła katolickiego są bardziej restrykcyjne niż przepisy państwowe. Chociażby w przepisach państwowych niepełnoletni są do 15 roku życia, w Kościele katolickim do 18 roku życia. Potem nie ma przedawnień w Kościele katolickim. Dodajmy, że z inicjatywą zorganizowania tego specjalnego dnia modlitw w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych wystąpiły do papieża ofiary księży pedofili z Kanady. Na anektowanym przez Rosję Krymie łamane są wolności obywatelskie, tak twierdzi grupa rosyjskich adwokatów. Podczas konferencji w Moskwie poinformowali oni, że rosyjskie władze Półwyspu represjonują opozycjonistów, Tatarów oraz niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Maciej Jastrzębski. W pierwszej kolejności represje dotykają ludność tatarską, która nie pogodziła się z rosyjską aneksją Krymu. Tatarów krymskich podzielono na dwie grupy, twierdzi adwokat pracujący na Półwyspie Emil Kurbedinow. Jeśli jesteś świeckim Tatarem lub prostym mieszkańcem Krymu i jesteś niewygodny dla władz, to zostaniesz ekstremistą, separatystą, a jeśli przestrzegasz kanonów islamu, będziesz terrorystą. Obrońca wyjaśnia, że w ostatnim czasie w zainteresowaniu krymskich służb znaleźli się także działacze organizacji obywatelskich i adwokaci broniący interesów interesów osób represjonowanych. Uczestnicząca w konferencji prasowej komisarz Międzynarodowego Komitetu Prawników Karina Moskalkowa zaapelowała do rosyjskich obrońców praw człowieka i adwokatów, aby o każdym takim przypadku informowali międzynarodowe gremia, w tym Europejski Trybunał Praw Człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włoska kawa tylko z nazwy. 24 tony podrabianej kawy z Italii namierzyli i zabezpieczyli policjanci z CBŚP. Magazyny z podrabianym towarem znajdowały się w okolicach Częstochowy. Rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji Agnieszka Hamarusz. W środku znajdowały się jednokilogramowe opakowania kawy oznaczone znaną włoską marką. W sumie waga zabezpieczonych podróbek to prawie 24 tony, a jak wyliczyli policjanci, oszuści mogli zarobić na sprzedaży tego towaru ponad 1 300 000 zł. Teraz policjanci ustalają, kto zajmował się produkcją i sprzedażą tej podrabianej kawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie kraju okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna w nocy od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 4 miejscami na południowym zachodzie. A wiatr na przeważającym obszarze słaby, umiarkowany z kierunków południowych. Jedynie w rejonach podgórskich okresami dość silny. W porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy marki Beko z płytą gazową, z podwójnym rusztem żeliwnym oraz piekarnikiem już za 2099 zł. Szukaj więcej okazji w najnowszej gazetce. Mediamarkt.pl. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. zd3@polskieradio.pl. 7 trójek na początku, 22. Dariusz Pieruk do 19. A co w naszym programie? W naszym zaskakującym, ożywczym i nieprzewidywalnym programie o coraz liczniejszej polskiej szkole. Obecnie mamy około 900 uczniów i w zależności od tego, jak rekrutacja się rozwinie, no niestety są takie obawy, że może to być nawet ponad 1000. Oczywiście, że są obawy. Gdzieś tam gubimy pojedynczego ucznia. Będzie, proszę Państwa, wątek dydaktyczny. Mianowicie porozmawiamy o tym, jak jeść z głową w sposób przemyślany. Nie powinniśmy robić dwóch czynności naraz, czyli faktycznie jechać samochodem i jeść, czy pracować i jeść. A nawet przyjmuje się, żeby nie rozmawiać podczas jedzenia, nawet przy stole, bo wtedy połykamy powietrze i wszystko gorzej się trawi. Zaangażowanie społeczne. Co to takiego? Czy angażujemy się społecznie? Czy ludzie interesują się tym, co się dzieje wokół nich? Świadomość różnego rodzaju problemów istnieje. Chociażby widać to na profilach osiedlowych. Widać, że ludzie dostrzegają te problemy, widzą, że trzeba je rozwiązać. Problem pojawia się w realizacji. Ktoś musi być tą pierwszą osobą, która ruszy ten kamyczek. Nie wiem, czy wszyscy mają tę świadomość, ale w przyszłości wiele miast, terenów zniknie pod wodą. Nie wiem, jak będzie z Myśliwiecką, ale na przykład... Pewne jest to, że Wenecja zniknie. To samo grozi sporej części obszarów Polski. Takie modele pokazujące, jak Bałtyk może wyglądać za 50 lat, pokazywały, że plaże to możemy mieć gdzieś w okolicach Torunia albo wręcz Płocka. Wiosna już tuż, a tymczasem z samopoczuciem nieco słabiej. To są wahania ciśnienia, to są wahania temperatury i to wszystko wpływa na organizm. No to jest, ale to zawsze tak jest właśnie. Ja jestem przyzwyczajona, że była zima, przedwiośnie. Tak. Właśnie. A teraz jest albo lato, albo zima. No to organizm szaleje. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 10 minut prawie po 16.00. To Trójka. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład Sony 49 cali Ultra HD, klasa A, za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz?

Kasia, Aleksandra Savior w naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Czy wyobrażamy sobie szkołę, która liczy około 1000 uczniów po wprowadzeniu reformy edukacji? Może to nie być rzadkością. Samorządy właśnie dopracowują tak zwane siatki szkół z powodów braków pieniędzy, czasu, najczęściej łącząc podstawówki z pobliskimi gimnazjami. Część rodziców, tak jak pani Iwona, ma więc poważne obawy. Obecnie mamy około 900 uczniów i w zależności od tego, jak rekrutacja się rozwinie, myślę, że może nawet do 1000. No niestety są takie obawy, że może to być nawet ponad 1000, zwłaszcza, że no klasy 7-8, do tego różne profile klas starszych. Są jakieś obawy? Gdzieś tam gubimy pojedynczego ucznia. Po prostu gubimy go w tym tłumie. Mogą być bardzo różne sytuacje. Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich. W tym i takie prowadzące do powstania szkół molochów. Takie przypadki będą miały miejsce zwłaszcza wtedy, gdy obok istniejącej szkoły podstawowej został dobudowany budynek gimnazjum. Teraz trzeba sobie z tego typu kompleksem szkolnym poradzić, a najprostszym rozwiązaniem jest uczynienie z takiego kompleksu jednej dużej szkoły podstawowej. Jeżeli zapadnie taka decyzja. Marek Dudkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej w Raszynie, która od września może liczyć nawet 1400 uczniów. I projekt tej uchwały zostanie pozytywnie zaopiniowany przez kuratorium, no to po prostu nie będziemy mieli wyjścia. Rzeczą oczywistą jest, że zarządzanie mniejszym obiektem, mniej licznym jest o wiele łatwiejsze niż obiektem o takiej liczbie uczniów, o jakiej tutaj mówimy. Szkoła może być w dwóch budynkach? Jak to wygląda? Czy będzie w jednym? No niestety szkoła, przynajmniej nasza, prawdopodobnie będzie w dwóch budynkach. Czym to skutkuje? Na razie bałaganem i taką niepewnością i niewiadomą, które klasy będą w którym budynku. Plus nie mamy żadnych informacji też na przykład, jakie pieniądze zostaną nam przeznaczone na doposażenie szkoły. Te projekty mają zakładać to, aby szkoły były mniej liczne. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aby te samorządy zastanowiły się nad bezpieczeństwem uczniów, nad tym, aby ten uczeń miał możliwość właśnie nauki w szkole, która jest i bezpieczna, i te zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby każdy uczeń mógł się w swoim trybie uczyć. W przypadku przeciążenia szkół takiej możliwości nie ma. Zatem każda sytuacja powinna być bardzo dokładnie zbadana przez kuratora, bardzo dokładnie zdiagnozowana i w przypadkach uzasadnionych powinna być podjęta interwencja właśnie kuratorium oświaty. Dochodzą dodatkowe dwa roczniki. Na to mniej więcej oznacza wzrost liczby uczniów sumarycznie uczących się w danej szkole o 1/3, no bo tak wynika bezpośrednio z proporcji docelowej liczby klas i tych klas, które są w chwili obecnej. Po pierwsze potrzeba pieniędzy, których, tak jak minister edukacji narodowej mówiła, właściwie nie potrzeba, bo to wszystko odbędzie się bezkosztowo, a z drugiej strony potrzeba czasu. We wrześniu tego roku cały system musi ruszyć. Duża szkoła to pewnie też duża pokusa, żeby były duże klasy. Tak, no jest pokusa. Jak liczna była pana klasa w pana dzieciństwie? 20 dzieci. To lata 60. z 20 parę nas tam było. Nie 40, nie 30. Nie, bez przesady, bo to były nowe szkoły. Za to klas było A, B, C, D, E, F. Wtedy 21, mieliśmy 22 osoby chyba. Bardzo fajnie było. O szkołę przyszłości pytała Anna Rokicińska. 18 minut po 16. Panie Łukaszu, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. A pan do jakiej klasy chodził? Oznaczonej jaką literką? Chodziłem do literki I. Byłem z wyżu demograficznego, 73 rok, i zbudowali obok nas piękną nową szkołę w Warszawie na Białołęce. Mieliśmy klasy do I w podstawówce. Chciałem pozdrowić wszystkich moich znajomych ze szkoły 344. Pozdrawiam, do usłyszenia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Siedem trójek na początku 22, zd3 małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa telefony, na Państwa listy. Czeka Pan Darek, a tymczasem Bombay Bicycle Club. Searching for what memory found. thought it stopped just as it started. That is not what you are. You're a layer of my clothes, made of ivy and gold. Meet me in the hallway by Tulip when I sing. Never have you left my mind. Stop and pick it over, smile and move it closer. Oh, what delicate time. Panie Sławomirze, witam, halo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry panu. Śmiało, chciałem panie Sławomirze. Chciałem się wypowiedzieć na temat ostatniego reportażu, czy takiego krótkiego programu odnośnie łączenia szkół podstawowych z gimnazjami. Ja znam taki przypadek osobiście z Kielc, gdzie były dwie dosyć duże szkoły po przeciwnych stronach ulicy. Jedno było gimnazjum, druga podstawowa szkoła. Dwie dosyć duże, tak jak mówię. Po reformie ostatniej, znaczy aktualnej reformie, będzie to połączona szkoła jako jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach. I trochę też dziwne, ponieważ tak, w szkole, gdzie było gimnazjum, nie było stołówki, w szkole, gdzie jest podstawowa szkoła, była stołówka i się okazuje na przykład, że jeden z problemów, jak dzieci ze szkoły, które będą obydwie podstawowe, będą uczęszczać na stołówkę do drugiej szkoły, do drugiego budynku. Jest to wyzwanie. No i okazuje się, że tak, trzeba te dzieci przeprowadzić przez ulicę, tak? Ponieważ też, tak jak powiedziałem, obydwie szkoły są po przeciwnych stronach ulicy. Nie Czyli jest to duża problemów, ale... panie Sławomirze, całe mnóstwo. Przepraszam, że kończę, ale piosenka mi się kończy. Do usłyszenia. 22 minuty po godzinie 16 i prawie 1,5 metra, aż o tyle zdaniem włoskich naukowców może w ciągu najbliższych 80 lat podnieść się poziom Morza Śródziemnego. Jeśli te prognozy okażą się prawdziwe, to pod wodą znajdą się popularne miejsca, także bezcenne zabytki. Wszystkiemu winne jest globalne ocieplenie, relacjonuje z Rzymu korespondent Polskiego Radia Piotr Kowalczuk. Przyczyną katastrofy mają być zmiany klimatyczne i zwiększona obecność dwutlenku węgla w powietrzu. Z prognoz wynika, że zagrożone zalaniem są 33 obszary, od Triestu przez Cagliari na Sardynii, Wenecję, Fiumicino pod Rzymem, po Catanię na Sycylii. Włosi mają nadzieję, że Wenecję uratuje konstruowany od kilkunastu lat system zapór. Nie brak naukowców, którzy sądzą, że tak dramatyczne podniesienie poziomu wód jest niemożliwe. Czy faktycznie niebawem, jeżeli pojedziemy do Wenecji, to nie tylko jesienią czy wiosną ona będzie zalana? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie wprost. Doktor Jarosław Suchorzebrski, hydrolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ta zmienność poziomu mórz w skali epigeologicznej jest bardzo sezonowa, jest bardzo częsta. Były niższe poziomy, teraz od początku XIX stulecia w zasadzie obserwuje się rzeczywiście stały wzrost poziomu Oceanu Światowego. To, co jest najtrudniejsze w tej informacji, to nie są tylko jakieś założenia, że tak się może wydarzyć. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Tylko w oparciu o fakty, które już następują i weryfikację tych modeli, to jest pewnik. Pewne jest to, że Wenecja zniknie. Dokładnie to samo grozi sporej części obszarów Polski. Mamy spory obszar Żuław. Hel to jest rzeczywiście, no każdy kto był to wie, to jest kilkadziesiąt centymetrów nad poziom morza. To można powiedzieć taki Malediwy albo Seszele w polskie. O Seszelach i Malediwach słyszy się, że czy też o innych wyspach na Oceanie Spokojnym, że one już zaczynają znikać pod wodą. Kiribati to są tak naprawdę 33 wyspy, państwo na Oceanie Spokojnym. Julia Michalak z Międzynarodowego Stowarzyszenia Handlu Emisjami. Które może niedługo przestać istnieć, ponieważ podnoszący się poziom wód oceanu zagraża wielu wyspom i mieszkańcom tych wysp. Jest też wyspa, która przestała już istnieć. Była to wyspa, o którą przez wiele lat spór terytorialny toczyły Indie i Pakistan. W 2010 roku przestały go toczyć, bo wyspa zniknęła. Takie modele pokazujące, jak Bałtyk może wyglądać za 50 lat, pokazywały, że plaże to możemy mieć gdzieś w okolicach Torunia albo wręcz Płocka, bo może będzie nam się wrzynać w ląd przez Żuławy i przez Dolinę Wisły. Myśli pan o tym, żeby po prostu ludzie, którzy tam mieszkają, zaczęli się przenosić w inne rejony, czy da się jakoś ewentualnie temu procesowi zapobiec? To można zastosować bierną ochronę, czyli podnosić wały, podnosić wszystkie urządzenia, które będą zabezpieczały przed tą falą, tak, przed wlewaniem się wody. Również zmiany wynikające na przykład ze sposobu budowy budynków, czyli przygotowanie się na wyższy poziom wody. Groble, zabezpieczenia przed wlewami wód morskich, czyli takie powiedzmy techniczne, ściśle techniczne działania. Sami sobie jesteśmy winni tego stanu rzeczy, że te wody się podnoszą i grozi nam to, co nam grozi, czy no po prostu klimat się będzie zmieniał i taka już jest natura naszej planety? Klimat się zmieniał, zmienia i będzie zmieniał, natomiast wszystkie dane, które ludzkość gromadzi i procesuje, wskazują na to, że od momentu rozpoczęcia się epoki przemysłowej występuje duże stężenie tych czynników, które doprowadzają do ocieplenia globalnego. Tutaj niestety to nie zwierzęta to robią, tylko my. Oto czy nagły wzrost poziomu wód w morzach, oceanach może również zagrozić Polsce, pytał Mariusz Krzemiński. Fiumicino troszkę szkoda. Nie za piękny to port, ale piękne wspomnienia. Tyle, że za 80 lat człowiek nie będzie miał wspomnień. 26 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance. Make it come out.

No, panie redaktorze, chciałem powiedzieć, że ja do szkoły chodziłem, ja dzwonię z Łodzi, 74 rocznik jestem. Mhm. To ja do pierwszej klasy poszedłem do klasy pierwszej P. Pierwszej P? Nie, no pan skromny, P jak prymus. To pamiętam pierwszego dnia, jak do szkoły poszedłem, to panie stały przed szkołą, miały takie listewki, aha, a w tych listewkach były przybite gwoździkiem, no numerki, czy no literki klas i trzeba było się za paniami ustawić, to taki, no w dzisiejszych czasach to byłoby to zarejestrować trzeba, bo taki spory wiec powstał nas tam, mm-hmm, taki, było dużo osób nas tam się zrodziło, naprawdę, wtedy było to. Ale słyszę, tak, że wspomnienia ma pan dobre i pięknie pan wyrósł na zucha. No chyba tak. Pan Piotr był w klasie P, ja pamiętam, że byłem w D. D jak... No, nieważne. Za moment połączymy się z Waszyngtonem, wcześniej Temperance 7. I'm as happy as a king, feeling good in everything. I'm just like a bird in spring, got to let it out. It's my sweetie, can't you guess, wild about her outfits. Does she love me? Oh my yes, that's just why I shout. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Ah, everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus, honest, I ain't talking Greek. I know one come between us, she's my Sheba, I'm her Sheik. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Minuty do 17. Ja w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Starszej płyty już pan chyba nie mógł wyciągnąć z koszyka. Starałem się. A pan w jakiej klasie był? Z jaką literką? A. A. A. A. Ja, a jak? As. Chyba A, ale to zależy w której szkole, bo w liceum byłem w B. A, ale A jak as. To nawet mnie nie zaskakuje. Od razu bym... Tak mi zostało. Przyznał to... panu kategorię A. W ogóle bezwzględnie. Podobno grypka pana dopadła, słyszałem. Tak, i humor mi się popsuł. Naprawdę? Przez 3 dni się śmiałem, a potem mi już było nie do śmiechu, bo mnie grypa dopadła i jeszcze pogoda się popsuła. Mm-hmm. Dzisiaj u pana jest cieplej. Czyli jak ma pan katarek, to uważa pan, że jest pan w stanie agonalnym, tak? To mało powiedziane, testament piszę. Rozumiem. No dobrze, może będę beneficjentem, kto wie. Jeszcze przy okazji mówiłem panu, że jak wtedy, kiedy rozmawialiśmy, mieliśmy tutaj 25 stopni Celsjusza, czy tam dzień później. Tak. Tak teraz jest plus 3, a odczuwalna minus 2, czyli jest chłodniej niż u pana nawet. Rozumiem. Tymczasem Washington Post opisuje kontakty Jeffa Sessionsa, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, z ambasadorem Rosji i mamy kolejną aferę, tak? No tak, to jest kolejne zamieszanie polityczne w związku z kontaktami ludzi z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa z Rosjanami. Ten tydzień nawet nieźle zaczął się dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo on wygłosił orędzie w kongresie. Zresztą bardzo dobre. 78% Amerykanów, którzy oglądali to orędzie, było bardzo pozytywnie nastawionych do jego treści, do samego prezydenta. Mm-hmm. No a już dzień później właśnie ta publikacja Washington Post mówiąca o tym, że Jeff Sessions, pierwszy senator, który poparł Donalda Trumpa w kampanii wyborczej, jeden z jego najbliższych współpracowników, nominowany na stanowisko prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, który podczas przesłuchań w kongresie mówił, że nie miał kontaktu z Rosjanami, bo to były pytania w kontekście właśnie kontaktów z Kremlem, z Moskwą i zarzutów pod adresem sztabu Donalda Trumpa. Okazuje się, że dwukrotnie spotkał się z ambasadorem Rosji. Raz podczas konwencji Partii Republikańskiej w Cleveland. To było krótkie spotkanie, no i potem trochę dłużej w swoim biurze senatora w wrześniu, czyli jeszcze też w trakcie kampanii wyborczej. No i zrobiło się spore zamieszanie. Wielu demokratów zaczęło domagać się nawet dymisji Jeffa Sessionsa, tak? Odmieniamy? Tak, Jeff odmieniamy. Sessionsa. No, Michaela Flynna odmienialiśmy, jak pan pamięta, 2 tygodnie temu. Tak, no a Michael Flynn właśnie był pierwszym, który podał się do dymisji w momencie, w którym zataił treść swojej rozmowy z ambasadorem Rosji. Teraz przy okazji dowiedzieliśmy się, że Michael Flynn nie tylko rozmawiał telefonicznie z ambasadorem Rosji, ale także spotykał się osobiście i to razem z zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem. Mhm. Także tych kontaktów z... Chodzi o ambasadora, powiedzmy, Siergieja Kislaka, bo o tym dyplomacie rozmawiamy, prawda? Tak, i problem polega na tym, że dowiadujemy się o kolejnych kontaktach, o kolejnych spotkaniach, o których wcześniej nie wiedzieliśmy albo w sprawie których zaprzeczano. Między innymi Carter Page, czyli były doradca Donalda Trumpa do spraw zagranicznych, nie pierwszego szeregu, ale powiedzmy drugiego szeregu doradca, który zaprzeczał jeszcze 2 tygodnie temu, że miał kontakty z ambasadorem Kislakiem, wczoraj przyznał, że rzeczywiście też się z nim spotykał. Więc tego jest bardzo dużo, to się nagromadziło. No i mamy poważny kolejny kryzys, jeśli chodzi o prezydenturę Donalda Trumpa. Natomiast zwolennicy prezydenta, on sam zresztą uważa, że jest to polowanie na czarownicę, że przeciwnicy, że media wykorzystują każdy pretekst, każdą nieścisłość, każdą informację, którą gdzieś tam wygrzebią albo którą im służby specjalne podadzą na tacy, do tego, żeby atakować prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby stosować dywersję, jeśli chodzi o jego rząd. Znowu coś u pana syczy. Albo czajnik, albo wąż. Cicho przez chwilę, posłucha pan? Ja nie słyszę. No właśnie. Słuchacze po naszej poprzedniej rozmowie zaczęli twierdzić, że ludzie nie słyszą, jak się gaz ulatnia, a potem są kłopoty. Zresztą tydzień temu słuchacze podejrzewali, że słyszymy gaz rozweselający w Waszyngtonie, który wypuszczono. Wie pan, albo czajnik, albo wąż, ja podejrzewam. Troszkę pana lubię, więc z całego serca życzę, żeby to był jednak czajnik. Po naszej poprzedniej rozmowie niektórzy zaczęli sugerować, że mam węża w kieszeni, ale to są totalnie bezpodstawne oskarżenia. To absolutnie, on dawno zdechł. Rekordy na giełdzie tymczasem. Czym to tłumaczyć? Po części prezydenturą Donalda Trumpa. Tak. Więc tak, z jednej strony mamy polityczne zamieszanie i sprawę tych kontaktów z Rosją. Natomiast z drugiej strony mamy optymizm inwestorów. On troszeczkę osłabł dzisiaj czy wczoraj, bo te notowania trochę spadły. Mm-hmm. No ale po raz pierwszy w historii wskaźnik Dow Jones przekroczył 21 tysięcy punktów. Od wyboru Donalda Trumpa na prezydenta akcje wzrosły o prawie 15%. To najszybszy taki wzrost na giełdzie od wielu, wielu, wielu, wielu lat. Także jakby takie ambiwalentne, takie sprzeczne, powiedzmy, rzeczy się dzieją w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony właśnie to zamieszanie polityczne, z drugiej całkiem dobre nastroje na giełdzie, całkiem dobre nastroje inwestorów. Oni liczą przede wszystkim na to, że Donald Trump zgodnie z obietnicami obniży podatki dla firm i dla klasy średniej. No i że ten gigantyczny pakiet inwestycji w infrastrukturę uda się przeforsować, który ma mieć wartość około $1 bilionów. Ja nawet nie wiem, ile to jest zer. W każdym razie oczekiwania są spore. No zobaczymy. Na razie konkretów nie mamy. W czasie tego wystąpienia w kongresie prezydent Trump nie podał wielu konkretów. Natomiast optymizm środowiska gospodarczych jest duży. Rząd zatem pracuje. Ministrowie przyjeżdżają regularnie do pracy. Niektórzy dość oryginalnie, bo czytałem, że minister spraw wewnętrznych przyjechał do pracy na koniu, tak? Tak, tylko ministra spraw wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych to nie jest odpowiednik naszego ministra spraw wewnętrznych, bo u nas minister spraw wewnętrznych chyba zajmuje się policją, kwestiami bezpieczeństwa. Wewnętrznymi, tutaj, tak. Tak, tutaj zarządza ziemią, która należy do rządu federalnego. To jest chyba 200 milionów hektarów. Parkami narodowymi, kontaktami z plemionami indiańskimi, które są samodzielnymi podmiotami. No i właśnie nowy minister spraw wewnętrznych, Robert Zinke, przyjechał w tym tygodniu, dwa dni temu, do pracy na koniu. Mhm. W kapeluszu kowbojskim, w dżinsach, kiedy wchodził do budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Indianin na bębnie wygrywał takie indiańskie melodie. Mhm. W każdym razie konia zaparkował pod ministerstwem i wszedł i zaczął rządzić. A propos oryginalnych historii, słyszałem, że Neverland to ta słynna posiadłość Michaela Jacksona jest do kupienia. Tak, a zanim o Neverland, to skoro już mówimy o transporcie, ja tylko powiem panu, że kiedyś rozmawialiśmy, to nawet często, o autonomicznych samochodach, czyli tych, które same jeżdżą bez udziału kierowcy. Aha. Firma Tesla jest pionierem, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, z tymi samochodami, bo wielu kierowców już używa autopilotów, jeździ na autopilotach, mieliśmy wypadki, nawet ofiary śmiertelne, ale okazuje się, że oni to wszystko podliczyli i wyszło, że autopilot jest o 40% bezpieczniejszy od kierowcy. Mm. 40% mniej stłuczek, wypadków u kierowców, którzy jeżdżą na autopilotach w stosunku do tych, którzy jeżdżą bez autopilotów, czyli jeżdżą sami. Ciekawy pomysł Tesla rozważa, o to, żeby sprzedawać wraz z samochodem pakiet taniego ubezpieczenia i serwisu na całe życie tego samochodu. Czyli żeby nie musiał pan żadnego OC, AC już potem wykupować, tylko idzie pan do sklepu, kupuje samochód i o nic się już potem nie martwi. Pan nie musi martwić. O nic jak o nic. Martwię się o autopilota, bo nie wiadomo, czy nie spowoduje wypadku. Ale on i tak będzie lepszy od pana. A co z tym... A Neverland tak, no właśnie. Posiadłość Michaela Jacksona jest na sprzedaż. Ona była na rynku, to jest okazja dla pana, bo była na rynku w 2015 roku za 100 milionów dolarów. Mm-hmm. Ona jest tak droga, dlatego że tam Michael Jackson wybudował zoo, jest park rozrywki, dwie kolejki jeżdżą, sam dom ma 19 sypialni, 26 łazienek, także mógłby pan sobie co drugi dzień sypialnie zmieniać, jakby pan kupił sobie taki dom. To po prostu o niczym innym nie marzę. Także bardzo panu dziękuję za propozycję. On jest, proszę pana, po okazyjnej cenie. Uh-huh. O 33 miliony dolarów obniżyli cenę. Już teraz kosztuje tylko 67, bo za 100 milionów nie chciał nikt kupić. Także jakby pan kupił, albo wspólnie jakbyśmy kupili, to byśmy zaoszczędzili 33 miliony dolarów. Nieprawdopodobne. Rozważymy. To napad będzie? Nie mam dla pana chyba żadnego tutaj dzisiaj napadł, także może za tydzień. To publiczność będzie niepocieszona. Ale przynajmniej może nie zapomni pan pozdrowić mojej małżonki, co? Bo tydzień temu zdaje się pan zapomniał. Właśnie niemożliwe. Pan mi to wmawia, ja nie przypominam sobie, żebym zapomniał. Bo oczywiście pozdrawiam, a u żony coś ciekawego? Coś bez entuzjazmu w tym tygodniu. No dobrze, zostawmy. Dziękuję panu. Przekażę pozdrowienia. Nie będziemy komentować. Ukłony, dziękuję. Do usłyszenia. 12 minut do 17. Bobby V. They say that you're a runaround lover. Though you say it isn't so. Niezawodny pan Tomas napisał. To 9 zer. Amerykański bilion to polski miliard. Czuwaj. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. If you are true to me, so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. Cause a night... To już za chwilę, proszę państwa, anonsowany smaczny temat. Zatem będzie o jedzeniu. If you are true to me, so has a thousand eyes. these days you're gonna be sorry. 'Cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, each time that my keys astray. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see me through. And no matter what I do, I could never disguise all my little white lies. 'Cause a night has a thousand eyes. So remember when you tell those little white lies, has a thousand eyes. Witam pana, panie Jarosławie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, taką małą swoją, takie małe rozczarowanie. Żal ma pan w sobie po prostu, tak? Ale tak, cały tydzień sprawie? Człowiek czeka na jakiś napad, bo słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana redaktora Wałkuskiego. Tak. A tu dzisiaj nic nie ma. No nie tak. Wiem, no mógłby się bardziej postarać i może chociaż coś z nas myśleć. No, nie popisał myślę, się. Myślę, że więcej osób jest rozczarowanych. Nędza, ja też miałem pretensje, by nic wiem. Straconego. Może to się dzieje w tych Stanach. Świat schodzi na psy, nic się nie dzieje. Tak jest, nawet napady dziadzieją. Panie Jarosławie, też tak uważam. Pozdrawiam pana, do usłyszenia. Program trzeci za 9 minut, godzina 17. Jedzenie, jak wiemy, to nie tylko konieczność. To dla wielu z nas ogromna przyjemność. W dodatku od tego, w jaki sposób spożywamy posiłki, zależy na przykład to, czy będziemy syci, jedząc mniejsze porcje. Byle jakość, zatem pośpiech są tu wysoce niewskazane. I zawsze, gdy jem w domu w ciszy, je mi się lepiej, jem mniej i bardziej cieszę się tym posiłkiem. Bardzo ważny jest sposób jedzenia. Hanna Stolińska-Fiodorowicz, dietetyk Instytutu Żywności i Żywienia. Nie każdy z pięciu posiłków musi być celebrowany przy stole w pięknej atmosferze, bo nie mamy po prostu na to czasu. Nie powinniśmy robić dwóch czynności naraz, czyli faktycznie jechać samochodem i jeść, czy siedzieć w komputerze, pracować i jeść. A nawet przyjmuje się, żeby nie rozmawiać podczas jedzenia, nawet przy stole, bo wtedy połykamy powietrze i wszystko gorzej się trawi. Ważne jest, żeby porządnie przeżuwać pokarm, żeby jeść powolutku. Wtedy szybciej dochodzi sygnał do naszego organizmu o uczuciu sytości. Wydzielają się hormony sytości i jest mniejsze ryzyko po prostu przejedzenia, bo często jemy bardzo szybko i nie zauważamy tego momentu, kiedy już zjedliśmy za dużo i zaczynamy się czuć ciężko po 10-15 minutach. Po obiedzie, jak zjem obiad taki pełny, to 2-3 godziny drzemki zrobię. Co takiego pan jest, że panu tak się dobrze chce drzemać po tym? Normalnie, no kurczaka zjem, ziemniaki. Przepraszam, sięgnę do torby. O, pani jako fachowiec może ocenić, czy po tych kanapkach będzie mi się chciało spać. Jak wszystkie naraz, to tak. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Jeżeli wszystkie naraz pan zje te kanapki, to może się chcieć spać. Dlaczego? Dlatego, że po prostu organizm musi to strawić. Do tego potrzebne jest troszeczkę krwi i w tym momencie, skoro pan je, to pan nie musi tak specjalnie myśleć i ta krew przemieszcza się do jamy brzusznej i tam następuje trawienie przy jej udziale. To zdrowe kanapki, ciemne pieczywo i taka lekka polędwiczka. Nie szkodzi, ale po prostu chodzi o ilość. Natomiast jeżeli byłaby to jedna kanapeczka, to raczej nie byłoby żadnego problemu. Po prostu zastrzyk energii w niezbyt dużej ilości i w związku z tym nie byłoby takiej chęci do spania. Jeżeli to jedzenie jest szybkie, to jest szybki wyrzut insuliny z trzustki, szybkie zbicie glukozy, spada nam energia, chcemy spać, a za chwilę znowu coś jeść. Bo czuć skwareczki. Człowiekowi smakują tłuste rzeczy przeważnie. Karczek pieczony. To palce lizać. Tak. I od razu można powiedzieć dobranoc. No, tak jest. Produkty, które no jak gdyby burzą naszą koncentrację, to przede wszystkim coś, co zawiera sporo tłuszczu, coś, co może zawierać sporo słodkości. Dużo warzyw jadam. Surówek sporo. Koncentracji sprzyjają przede wszystkim warzywa i owoce, bo są lekkie, szybko się właśnie wchłaniają z nich wartości odżywcze. Jeść powolutku, każdy kęs za kęsem, bo wtedy szybciej się najadamy i wcale nie potrzebujemy tak dużo energii. W pracy no, możemy się wesprzeć kawą czy herbatą, która nas troszeczkę jeszcze pobudzi, ale generalnie po prostu starać się ustawić tak pracę, żeby posiłki były rozłożone równomiernie w odpowiednich ilościach, niezbyt dużych i wtedy ta senność nie powinna przyjść.

55-calowy telewizor Smart TV marki LG z wbudowanym Wi-Fi i odtwarzaniem z USB już za 2499 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, 16 właśnie minęła.